van den Berg. Goedemiddag allemaal. Als kinderen tot voor kort hun beide ouders verloren, was het oordeel van de rechter bikkelhard. Ze moesten dan het ouderlijk huis uit. Nu is dat anders, dankzij Jo-Janneke van den Bos, die een jarenlange strijd voerde. Ze is zo met haar verhaal in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Clemens Peters. Het Europees Parlement wil voorkomen dat Hongarije 10 miljard euro aan EU-subsidies toch krijgt. Om dat te bereiken wil het parlement naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg om de Europese Commissie te dwingen af te zien van uitbetaling. Volgens PvdA-europarlementariër Reuten heeft Hongarije de subsidie door chantage toegezegd gekregen. De Hongaarse premier Orbán stemde vorige maand namelijk alleen in met het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne als zijn land die miljarden subsidie van de EU zou krijgen. Informateur Plasterk moet tussentijds vertellen hoe de gesprekken over de rechtsstaat verlopen, vinden de fractieleiders Timmermans van GroenLinks-PvdA, Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Dassen van Volt. Ze willen weten of het deel over de grondrechten al klaar is. De drie fractievoorzitters hebben het idee dat er nu al over andere onderwerpen, zoals de economie, wordt onderhandeld. En dat was niet de afspraak, zei Timmermans op deze zender bij Sven op 1. Het lijkt me evident als de directeur van het Centraal Planbureau, als Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, langskomt, als er van ambtenaren informatie wordt gevraagd, ja, dan lijkt me duidelijk dat er ook over andere dingen al gesproken wordt. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk een informatieproces niet vreemd. Nee, helemaal niet. Maar omdat er zo duidelijk is afgesproken, eerst dit punt afronden en dan gaan we pas inhoudelijk praten, vind ik dat de Kamer wel het recht heeft om nu te horen of dat punt ook inderdaad is afgerond. Het is geen klein bier, hè. Het gaat echt om onze democratische rechtsstaat. Gisteren herhaalde Plasterk op eerdere vragen van Timmermans dat hij zich wel degelijk aan de afspraken met de Tweede Kamer houdt. Het kabinet mag informatie over de maanden voorafgaande aan het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne geheim houden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. RTL Nieuws wilde weten welke berichten Nederland in het voorjaar van 2014 heeft gekregen over de mogelijke onveiligheid van het Oekraïnse luchtruim. Het kabinet wil die informatie niet geven. En dat hoeft ook niet als het over de veiligheid van de luchtvaart gaat, stelt het Europese Hof. Staatssecretaris Van Huffelen vindt dat de partijen aan de formatietafel over de invloed van kunstmatige intelligentie moeten spreken. Ze wil dat Nederland de plek in de kopgroep op het gebied van AI in stand houdt. Jordan Henderson gaat voor Ajax spelen. De oud-aanvoerder van Liverpool tekent in Amsterdam een contract voor 2,5 jaar. Henderson speelt nu een half jaar in Saoedi-Arabië. Zondag tegen RKC Waalwijk doet hij waarschijnlijk nog niet mee. De tennisser Tellen Griekspoor heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Fies, zag commentator Marcella Mesker. Hij speelde heel constant Griekspoor. Een beetje moeilijke start, worstelend in de eerste set die hij dus verloor. Maar daarna prachtig het ritme gevonden en sterk teruggekomen. Ik denk mentaal en fysiek toch weer een hele goede wedstrijd. Griekspoor dus door naar de derde ronde op de Australian Open. En daarin kan hij de Deense topper Holger Rune treffen. Middelbare scholieren in het praktijkonderwijs willen gratis kunnen reizen met de bus en de trein als ze op stage moeten. Leerlingen en hun docenten hebben daarom een pamflet aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Daar wordt vandaag gedebatteerd over de onderwijsbegroting. In de bovenbouw van het praktijkonderwijs lopen zo'n 11.000 scholieren 3 of 4 dagen per week stage. En die reiskosten daarvoor moeten ze zelf betalen, terwijl hun leeftijdgenoten in het mbo, die soms dezelfde stage lopen, een OV-kaart krijgen. Het weer in het noorden en westen, winterse buien. Op andere plaatsen is het droog en zonnig. En het wordt vandaag ongeveer 0 tot 5 graden. Vanaf vanavond trekken vanuit het noordwesten vaker winterse buien over. Morgen begint ook met buien. Later op de dag is het vrijwel droog met meer zon. Het wordt dan opnieuw maximaal 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A50. Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Eerder 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging 10 minuten. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wil je iets veranderen in je omgeving? Bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar 9,95 op vitepro.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Ook een rondreis maken met OAT Reisleiding? Kijk op OAT.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OAT.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Winnie de Poedag. Poepoe. Jo-Janneke van den Bos is in de villa. Zij kwam jarenlang op voor de belangen van weeskinderen die het ouderlijk huis moeten verlaten. Moesten verlaten, moet ik zeggen. Want dankzij haar inspanningen is dat nu verleden tijd. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2011. Toen zond de EO een schokkende documentaire uit over de verstandelijk beperkte Brandon, die vanwege zijn woedeuitbarstingen geregeld werd vastgeketend. En we gaan het hebben over de podcast De Wetten van Koos. Die luistert als een spannende Hollywoodfilm over een cowboy in de zorg die alle regels aan zijn laars lapt. Maar nu eerst biologische groenten en fruit. Nou, er stond vanochtend een interessante ingezonden brief in de Volkskrant. Een lezer daar pleitte in die brief voor het afschaffen van het woord biologisch voor biologisch voedsel. Dus maak van een biologische Elstar-appel gewoon een Elstar-appel. En zet bij de bespoten soorten groenten en fruit juist een bordje waarop staat met welke bestrijdingsmiddelen ze zijn behandeld. Dat is het idee van deze schrijver. We gaan het voorleggen aan retaildeskundige Tom Kikkert. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Interessante gedachte natuurlijk om dat woord biologisch gewoon weg te laten. Dat je ervan uit kan gaan, als het er niet bij staat, dat het gewoon biologisch is. Nou, ik moet zeggen, ik heb het ongeveer 10 seconden heel sympathiek gevonden. Dus mijn eerste reactie was ook direct, oh, hier word ik wel enthousiast van. Maar als je er dan wat langer over na gaat denken, ja, dan kom je straks in de situatie terecht. Dat gewoon groente en fruit misschien minder gezond aanvoelt dan hele andere producten in de supermarkt. En ik betwijfel wel of we die kant op moeten gaan. Maar leg dat eens uit dan. Want ik bedoel, kijk, als je weet dat je bij het fruitschap staat en er staat niks bij, dan weet je dus eigenlijk dat het gewoon goed is, zou je kunnen zeggen. Ja, ik denk alleen dat bij biologisch het misschien nog wel te arbitrair is of het goed of fout is. Ik denk dat er in zijn algemeenheid nog heel veel discussie over is. Als je bijvoorbeeld naar de boeren luistert, die zullen zeggen, ja, dat is leuk, biologisch voedsel. Maar het kan wel zijn dat ik per vierkante meter grond veel minder producten kan maken dan wanneer ik het op een gewone manier teelt. Dus dat er eigenlijk minder mensen in de wereld te eten krijgen op het moment dat we alles op een biologische manier zouden doen. En je ziet het natuurlijk wel bij roken of bij gokken, waarin heel duidelijk is dat het schadelijk is en dat het fout gaat, dat de overheid best bereid is om te zeggen, we gaan die spelregels veranderen. Ja, denk ik dat het bij biologisch misschien nog een beetje te arbitrair is om die keuze al te maken. Om te zeggen, het is goed of het is fout. Nou, het is minder zwart-wit, zegt u. Veel meer nuance zit erin. En moeilijk dus om dat met één bordje wel of niet duidelijk te maken. Aanleiding voor het schrijven van die brief is het nieuws van gisteren. De omzet van verse biologische producten steeg het afgelopen jaar. Steeg het hard zelfs, vergeleken met andere producten. Wat kunnen supermarkten dan doen om ons nog meer van die biologische groenten en fruit te laten eten? Ja, ik denk in zijn algemeenheid dat het verhaal van mensen steeds belangrijker wordt. Wat is de impact van de maatschappij? Ik denk dat we ons steeds kwetsbaarder voelen door alles wat er de afgelopen jaren ook is gebeurd, door corona enzovoort. Dus ik denk dat we ook steeds meer voelen dat we allemaal ook wel verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken en de impact die dat heeft op de wereld. Dat zie je niet alleen bij voeding, dat zie je ook bij kleding, hoe het gemaakt wordt, wat voor auto's we rijden, elektriciteit. Dus ik denk dat de maatschappelijke trend is dat mensen steeds meer het gevoel hebben van ik ben niet alleen slachtoffer van de verandering in de wereld. Maar ik ben er ook een wezenlijk onderdeel van. Ik moet zelf veranderen. Ik vraag me wel af of we kunstmatig door de suggestie van deze schrijfster in de Volkskrant, of we dat kunstmatig door de overheid nog harder moeten stimuleren dan dat het nu al gaat. Dus ik denk dat we vooral blij moeten zijn met de ontwikkeling die we zien in dat opzicht. Ja, en vindt u dat de overheid hier helemaal geen rol in heeft? Want bijvoorbeeld op het terrein van alcohol en sigaretten bijvoorbeeld, bemoeien zich natuurlijk er wel mee. Ja, eens. Ik denk alleen wel dat daar een grens aan is. En ik denk ook dat je bij elektrische auto's op dit moment ziet dat de impulsen van de overheid zo sterk zijn geweest en de subsidiemogelijkheden zo sterk geweest zijn, dat mensen eigenlijk meer zijn gaan houden van het financiële voordeel dan van het duurzame rijden. En dat op het moment dat die financiële prikkel weer weggaat, dat mensen eigenlijk de liefde voor de elektrische auto ook verdwijnen. Dus dat de reden om van die auto te houden eigenlijk verkeerd is. En ik denk dat je dat vooral moet voorkomen. Ik denk dat bedrijven en merken steeds beter zijn om het verhaal op een een gemotiverende manier over te brengen bij de consument. Maar dat het wel uiteindelijk moet gaan bij de consument om een intrinsieke motivatie. En dat er niet te veel externe prikkels moeten zijn om het gedrag op te roepen. Omdat het dan geen duurzame verandering is, maar puur een verandering die gestoeld is op regelgeving. Ja. Dat als je de regels weghaalt, dat het weer fout gaat. Dank voor uw reactie. Retaildeskundige Tom Kikkert was dat. Dan nieuws via de NOS. Het Europees Parlement wil voorkomen dat Hongarije aanspraak maakt op 10 miljard euro aan subsidies vanuit Europa. Een meerderheid van het parlement wil daarom verantwoording van de Europese Commissie voor het Europese Hof. De commissie gaf toestemming voor het geld omdat Hongarije voldoende zou hebben gedaan om de juridische onafhankelijkheid in het land te versterken. Contact met correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, dat is uitzonderlijk toch, hè, dit? Ja, het komt niet vaak voor dat inderdaad het Europees Parlement een EU-stelling, een andere EU-instelling, een Europese Commissie voor de rechter daagt. En om even de vergelijking met Nederland te trekken, dat is dan een beetje alsof de Tweede Kamer naar de rechter stapt om bezwaar te maken tegen iets wat het kabinet heeft besloten. Dus ja, dat gebeurt niet vaak. De woordvoerder van het Europees Hof, die ik daarover gesproken heb, die kon zich recent van de afgelopen jaren één ander voorbeeld herinneren, wat uiteindelijk niet is doorgegaan. En kennelijk ziet het Europees Parlement geen andere uitweg. Nee, dat komt omdat ze boos zijn dat die 10 miljard inderdaad aan Hongarije zou kunnen worden gegeven. Eerder had de Europese Commissie gezegd Hongarije heeft geen recht op die subsidies, omdat die rechtsstaat dus niet voldoende op orde is en daarom bevriezen we dat geld. Maar in december is dat geld toch vrijgegeven en het Europees Parlement is daar heel boos over. Die zeggen dat is de voorwaarde om dat te doen. Daar is niet aan voldaan, er is iets anders geweest. Viktor Orbán, de premier van Hongarije, die heeft chantage gepleegd door te zeggen als ik dat geld niet krijg, dan stem ik niet in met dat Oekraïne kan gaan beginnen om toe te treden, de onderhandelingen, voor de Europese Unie. Dus iets wat daar helemaal niet mee te maken heeft. Twee zaken die hij aan elkaar gekoppeld heeft voor het Europees, volgens het Europees Parlement. En op het moment dat de Europese Commissie had gezegd, nou, Hongarije kan aanspraak maken op die 10 miljard. Een paar dagen later zei Orbán, nou ja, Oekraïne mag toch wel beginnen met die toetredingsonderhandelingen. Dus ja, volgens de commissie is dat, heeft dat niks met elkaar te maken. En volgens het Europese parlement alles. Nou. En daarom stapt ze naar de rechter. En heeft het parlement een sterke zaak? Nou, ze denken zelf van wel. Ze zeggen dus, de commissie heeft allerlei voorwaarden gesteld aan Hongarije. Die staan ook op schrift. En als wij die bekijken, dan zien wij dat aan die voorwaarden niet voldaan is. Maar zien we dat dat geld wel vrijgegeven is. Dus daarom willen ze dat uiteindelijk nu laten toetsen door het Europese Hof van Justitie. Dat speciaal hiervoor is. Het is ook niet zo dat we dat volgende week weten, de uitslag daarvoor. Dat zal nog wel even gaan duren. Maar het Europees Parlement denkt dus dat ze een sterke zaak hebben. En Hongarije, ja, die staat nu weer volop in de schijnwerpers. En Orbán zit dit rustig uit? Nee, dat is niet zijn stijl om dingen rustig uit te zitten. Hè. Vanuit Hongarije zitten natuurlijk ook mensen in het Europees parlement die hier uiteindelijk, of uiteraard natuurlijk tegen hebben gestemd. En hun teksten logen er ook niet om. Zij spreken ook van chantage, maar dan van de kant van de Europarlementariërs die dit willen doen. Ik hoorde teksten als dat er een einde is gekomen aan de democratie in het Europees parlement. Dat het nu alleen gaat over hypocrisie. Dat er sprake zou zijn van een heksenjacht waar Hongarije slachtoffer van is. En de Europarlementariërs en ook de Hongaarse premier heeft al vaker gezegd, al die miljarden waar Hongarije recht op heeft, die moeten zo snel mogelijk zonder enige vertraging richting Boedapest. U hoorde NOS-correspondent Kisha Hekster. Stop and thank you, baby. And wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Die 64, Marvin Gaye was dat. Tot half vier. Wat als kinderen beide ouders verliezen? Tot voor kort was het zo dat de woningcorporatie dan van de rechter gelijk kreeg, namelijk dat die weeskinderen het ouderlijk huis moesten verlaten. Met alle gevolgen van dien uiteraard. Jarenlang streed Joanneke van den Bos met haar platform Weeswijzer tegen dit oneerlijke systeem. En dat deed zij met succes. Want sinds 1 januari is de uitzetting van weeskinderen door woningcorporaties verboden. En Joanneke is hier, hartelijk welkom, met een stralende lach. Jij bent zelf op 14-jarige leeftijd je beide ouders verloren. Dat klopt. Mijn ouders zijn overleden in 1989 en 1990. Ja, en moesten jullie toen ook het huis uit? Ja, in eerste instantie wel. Uiteindelijk heeft mijn zus huilend op de stoep gestaan bij de particuliere verhuurder. Om te vragen of we alsjeblieft nog wat langer mochten blijven. En dat mocht, gelukkig. Ja. Maar dat is heel traumatisch als je, zeg maar, en zo'n groot verlies leidt. Ja, en dan ook nog je huis misschien. Ja, en het is eigenlijk bizar dat dit überhaupt bestond. Dus want je hebt al het verdriet van het verlies van je ouders. Ja. En dan sta je er, jullie in dit geval, met z'n tweeën voor. Ja, dat klopt. Ja, je blijft in principe gewoon achter. Dus je raakt ontworteld door het verlies van je ouders. Maar ook, dat dreig je eigenlijk ontworteld te raken ook uit je huis. Ja. Want dat is eigenlijk nog dan nog in ieder geval een vasterheid, je huis waar je groot bent geworden. Ja, het zijn echt de eerste levensbehoeftes die je hebt. Hè? Dus kleren aan je lijf, eten in je mik en een dak boven je hoofd. En als je dat mist, ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig. En helemaal als je dus niet, zoals leeftijdsgenoten, kan terugvallen op je ouders. Ja. Jij hebt je al jarenlang ingezet voor weeskinderen. Wat voor verhalen heb je allemaal gehoord onderweg, zeg maar? Zo ontzettend veel verschillende verhalen. Het blijkt ook dat het al decennia zo misgaat. Dus we waren zeker niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste. En de eerste verhalen die ik hoorde waren uit 1983. Dat corporaties ook ervoor kozen om weeskinderen of jonge nabestaanden uit huis te zetten. Soms naar een ander huis, maar vaak ook gewoon op straat. Maar waarom, kijk, ja, die woningcorporaties, ik snap wel, zeker nu in deze tijd, elk huis wat vrijkomt, ja, daar zijn genoeg gegadigden voor. Maar het is toch ook wel, nou, laten we zeggen, het is niet de meest menselijke vorm die zij hanteren dan. Het verdient niet de schoonheidsprijs, nee, inderdaad. Maar waarom doen ze dat dan? Enerzijds wat je zegt, er is eigenlijk een crisis in de woonmarkt. Alleen, eigenlijk even los van deze crisis, gebeurt het ook in tijden dat het eigenlijk heel goed gaat. Dus wat ik al aangaf, het gebeurt al decennia lang. Het is vaak omdat woningcorporaties zelf de regie willen houden en op zich terecht, want dat staat hen vrij, om mensen een woning te gunnen. En als iemand dat nodig heeft en die past net even wat beter qua gezinssamenstelling in een bepaalde woning, dan snap ik op zich die behoefte wel. En de leeftijd maakt denk ik ook nog uit, want als het hele jonge kinderen zijn, ja, dan kan je natuurlijk niet zeggen van nou, ga maar in dat huis zitten en zoek het maar verder uit. Ja, voorheen was het zo dat als je 18 was, tenminste nog steeds, dan kun je gewoon een contract sluiten, want dan ben je volwassen. In de nieuwe wet hebben we vastgelegd dat als je 16 bent, tot en met je 27ste, dat je de huurwoning die je ouders hebben gehuurd bij de woningcorporatie mag gaan huren. Ja, ja. En daarna krijg je gegarandeerd, word je bemiddeld naar een woning die past bij de levenssituatie die je op dat moment hebt. En als je 16 bent, dat klinkt een beetje gek, hè, want dan ben je nog niet helemaal volwassen, maar dan heb je wel verplicht een voogd en een toezichtvoogd. En het is dus mogelijk om dus wel om op die manier wel een contract te tekenen als er iemand echt naast je staat. Ja. Ja, dus dat kan. Nee, maar ik bedoel bij hele jonge kinderen. Als je kinderen dan is dat niet van toepassing. Zo, dan kan dat natuurlijk niet. Nee. Nee, het is heel specifiek voor deze doelgroep. Ja. Ja. Het heeft natuurlijk heel veel effect op die kinderen gehad, hè, die dit is overkomen. Laten we even luisteren naar Sammy Joe. Een verhaal, eigenlijk een van de zaken waarbij jij hebt geholpen. Ja. Zij heeft bij Hart van Nederland verteld hoe zij zich toen voelde, toen ja, dit besluit werd genomen. Op een gegeven moment wou ik echt niet meer leven. En toen ben ik gewoon ook door vrienden en vriendinnen eigenlijk naar de dokter gewoon gesleept. Die zeiden van, dit gaat zo niet langer. Denk je dat het geholpen had als je nog langer in je ouderlijk huis had kunnen blijven wonen? Ja, ik denk dat ik dan zeker met rouwen heel erg geholpen was. En ook als de woningbouw iets meer hulp had geboden. Ja, over het effect gesproken natuurlijk op kinderen. Nou, dit is maar in een paar zinnen een voorbeeld natuurlijk. Ja, Sammy Joe, ik heb zoveel respect voor haar en waardering voor haar. Zij is een van de moedige mensen die eigenlijk hun verhaal ook in de media hebben verteld. Terwijl ze en in principe hun familie zijn kwijtgeraakt en een huis, want zij is inderdaad uitgezet. En heeft 3 jaar lang moeten wachten op een woning die er wel voor haar was. En zij heeft dus in die hele moeilijke periode ook toegeleefd naar, tenminste gehoopt op een huis, maar zonder te weten of het kwam. Dus 3 jaar lang, iedere week weer bang, iedere maand weer bang. En iedere keer weer niet durven bouwen aan de toekomst. Hè? Want je wordt ook stilgezet, want je durft eigenlijk niet echt de goede opleiding te doen. Je durft niet te gaan studeren of je durft niet bepaalde dingen, stappen te nemen in je leven. Ja. Omdat je niet alleen bent verlaten door je ouders, al dan niet door hun eigen toedoen, dan wel door een ongeval of anderszins. Ja. Maar je wordt ook door de maatschappij krijg je een schop. Want je huis, dat is niet voor jou. Dat is niet voor jou bestemd. Ja. Dat is voor andere mensen. En dus krijg je een onderling patroon wat echt superbelangrijk is, waarom deze wet ook zo noodzakelijk is. Kijk, op korte termijn heb je de stress van, oh jee, ik heb geen dak boven mijn hoofd. Dat is al erg genoeg. Op middellange termijn, als je dus steeds daar in die stress zit, dan krijg je het gevoel van, volgens mij ben ik het gewoon niet waard. Het is er niet voor mij. Het is alleen, de veiligheid is er voor andere mensen, niet voor mij. Wie ik ook ben, wat ik ook doe, het maakt niet uit. Ik ben wees, dus ben ik het niet waard. Op lange termijn, dat is nog veel sinisterder, dan krijg je mensen die spaak lopen in bijvoorbeeld in relaties, mm-hmm, of in hun werk, of dat ze zelf dingen onbewust gaan saboteren omdat ze zich gewoon waardeloos voelen. Ja. En dus je kan die ellende grotendeels voorkomen door op een hele, zeg maar, om direct in te grijpen en te zeggen: weet je wat, wij houden jouw basisbeginselen in je leven. Je behoeften zijn veilig. Je geld, je woning, kleed aan je lijf. Want wij vertrouwen dat jij gewoon als Nederlandse burger ertoe doet. Net zo goed als je klasgenoten of je buren. Ja. Jij bent gewoon helemaal oké. En dat is in oké. En dan kun je dus open kijken naar je toekomst. Want dat werd gesaboteerd. Die nieuwe wet is er nu. Hè? Ja. Woningcorporaties mogen kinderen tot 27 jaar dus niet uitzetten. Dat is gewoon strafbaar. Tot 28. Dan. Tot 28 zelfs. Ja. Tot 28, tot en met 27. Exact. Ja, zo is het. En daarna krijgen ze gegarandeerd een andere woning. Je hebt, neem ik aan, heel veel reacties gehad. Ja. Ja, ook van mensen voor wie het te laat is. Hè, ja. Dus dat is ook, dat hoort ook bij deze fase. Hè. Dus dat mensen heel blij zijn dat het gelukt is. Er zijn ook heel veel jongeren die net een beetje tussen de wal en het schip dreigden te vallen. En gelukkig hebben de Kamerleden die zich hebben ingezet, dus Daniel Koerhuis, Lisa Westerveld, Caroline van der Plas en Pieter Gunwis, die hebben daarin ook bemiddeld. Ook Hugo de Jonge heeft heel erg zijn best gedaan, waarvoor enorme waardering. Om dat toch, die uitzettingen te voorkomen. Omdat in de periode van het vaststellen van deze wet in het Eerste Kamer, het was op 7 november. Daarna zijn er nog steeds woningcorporaties geweest, 7 in totaal, die 8 kinderen wilden uitzetten, omdat de wet nog niet van kracht was. Nee, oké. En wat gaat er met die groep dan gebeuren? Want daar maak jij je nog wel zorgen over. Dus. Daar maak ik me zeker zorgen over. 6 ervan hebben we gelukkig weten te redden. 2 ervan nog niet. Donny bijvoorbeeld, die woont in Eindhoven. En, wat is zijn verhaal? Nou, Donny die is echt een aantal jaar geleden duurzaam ontwricht met zijn moeder. Hij is ook dat huis uit gegaan op een niet leuke manier. En is uiteindelijk bij zijn vader gaan wonen. Dat is al jaren geleden, ongeveer 3 jaar geleden. Heeft zich daar ook ingeschreven. En zijn vader is komen te overlijden. Nou, zijn moeder heeft een nieuw gezin, een nieuwe familie, een nieuwe situatie. En volgens de wet is hij in principe komt hij in aanmerking voor deze regeling. Ja. Omdat het langer dan 3 jaar geleden is dat zijn overlevende ouder uit beeld is. Hij is ook niet gesteund financieel. En dus hij kan bewijzen dat het zo is. Woningcorporatie zegt echter, wij denken dat Donny liegt. Ja, ja. Dus hij kan makkelijk bij vrienden logeren. Dus wij gaan gewoon andere mensen dat huis zetten. Dus gaan we naar de rechter. Ja. Dus daar zit het nu. Dus ik hoop heel erg dat de woningcorporatie alsnog tot inkeer komt. Omdat dit natuurlijk gewoon een hele... Kijk, het is een hele rare situatie. Hè? Je hebt een wet. Eigenlijk als een soort van noodgreep. Omdat het structureel al tientallen jaren misgaat. Ja. En dan hoop je dat het eigenlijk niet nodig is. Hè? Want als zo'n jongen de veiligheid nodig heeft, dan denk je als corporatie of als verhuurder van, nou, natuurlijk doen we dit. Het hoort eigenlijk alleen te zijn voor de uitwassen, hè, voor de gekke situaties. Maar nu blijkt dat zelfs met deze wet die er nu is, dat er wordt gekeken van, hoe kunnen we ervan afwijken in plaats van, natuurlijk houden we ons hier aan. Ja. En ze schuldig hebben van liegen, wat ook niet heel netjes is. Dat is traumatisch, want die jongen is dus en zijn normale veilige situatie thuis, sowieso de relatie met zijn moeder was al weg. Zijn vader is overleden. Hij kan nergens heen. Ja. Zijn leven staat een beetje op onhold. En er wordt onterecht beschuldigd van liegen. Ja, ik zie een verbeterd blik bij je, Janneke. Ik geloof dat je het er nog niet bij laat zitten. Dus ze kunnen hun borst nat maken daar. Yes. Dank voor je verhaal hier, Janneke van der Bos. Kinderen die wees zijn geworden, kunnen bij het platform Weeswijzer terecht voor allerlei informatie, want dat staat daar gewoon. Ja, weeswijzer.org, dat klopt inderdaad. Dank je wel. Ik heb al vaker wat van hem gedraaid, van Jalen Ngonda. Op zijn 11e ontdekte hij in de platenkast van zijn vader muziek die hem wel beviel. Luisterde veel naar Stax en Motown, de soul-labels natuurlijk, uit de jaren 60 en 70. En daardoor is hij geïnspireerd. Luister maar naar zijn allernieuwste liedje, Rapture. Times will I look Gil en Uganda. Het is, klinkt heel oud, maar het is hartstikke nieuw. Rapture, dat is het liedje. We gaan zo meteen doen terug naar toen. Dat rijmt ook nog. We gaan terug naar deze dag in 2011. Toen zond de EO een schokkende documentaire uit. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Clemens Peters. Middelbare scholieren in het praktijkonderwijs willen gratis kunnen reizen met het bus en openende trein als ze op stage moeten, net als leerlingen in het mbo. Leerlingen en hun docenten hebben daarom een pamflet aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb neemt maatregelen tegen de YouTuber Divayo. Zijn weggeefactie zorgde vrijdagavond ervoor dat duizenden volgers chaos veroorzaakten in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Bij een volgende overtreding moet Divayo een boete betalen. En Abu Taleb dreigt daarnaast met een gebiedsverbod. De Israëlische president Herzog wil een toekomst waarin zijn land kan samenleven met de Palestijnen, zonder Hamas. Volgens hem moet Israël nieuwe manieren vinden om in gesprek te blijven met de Palestijnen. En dat zei de president op het World Economic Forum in Zwitserland. Herzog zei daar ook dat de bevolking van Gaza verwikkeld is in een netwerk van terreur, aangestuurd door Iran. In Thailand heeft een man 50 jaar gevangenisstraf gekregen voor het beledigen van de koning en zijn familie. Het is volgens zijn advocaten de hoogste straf voor majesteitsschennis die ooit in Thailand is opgelegd. De man werd 2,5 jaar geleden opgepakt bij massale protesten in Thailand tegen de strenge wetten over majesteitsschennis. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Er is nog niet zo heel veel aan de hand onderweg. Alleen op de A15, daar heb je wel 10 minuten op onthoud. Dat is van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-West. Er is een rijstrook dicht, want er staat een pechgeval. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je een kleine 10 minuten op onthoud bij Rotterdam-Overschie. Daar zijn ze aan het opruimen na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Waarschijnlijk is de weg over een half uur weer vrij. Max. We gaan terug naar 18 januari 2011. Villa VDB. Op die dag zond de EO een schokkende documentaire uit over de verstandelijk beperkte Brandon. Al 3 jaar lang zit de 18-jarige Brandon vastgebonden in Serenlo, een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 1,5 meter bewegingsruimte. Zo lang is de riem waarmee de 18-jarige Brandon vastzit aan de muur. Tenminste als er ook anderen in zijn kamer zijn. Brandon is al een aantal jaren niet meer buiten geweest en hij lijdt onder zijn situatie. Hoe lang zit je al vast? Sinds 2007 tot nu. Zo'n 3 jaar. Ja. En wat heb je gedaan? Nou, wat weet ik niet, zeg jij het eens. De moeder van Brandon is de wanhoop nabij. Mijn zoon leeft als een gekooid dier, zegt ze. De staatssecretaris was diep geraakt en Tweede Kamerleden waren geschrokken. Zozeer dat ze vandaag meteen een spoeddebat hielden. Hoe kan het zo ver komen in een beschaafd land als Nederland? De papieren werkelijkheid is op orde. Maar waar is Brandon's toekomst? Dit willen we niet. Punt. En ik ga praten met de moeder van Brandon, Petra van Inge. Mevrouw van Inge, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het eigenlijk om dit terug te horen voor u? Ja, ik krijg een brok in mijn keel. Vreselijk. Ja. Ja. Ja, het komt ook weer helemaal terug. Ook ja. voor mij als... ik heb het toen gewoon op tv gezien. En ik ben er natuurlijk verder helemaal niet bij betrokken. Maar ik kan me voor u heel goed voorstellen. Laten we beginnen bij het begin. Wat voor jongen was Brandon in die tijd? Toen hij klein was, was het eigenlijk een normale jongen. Maar het enige verschil wat ik merkte, was dat hij dingen deed die anderen niet durfden te doen. En zijn vriendjes die staken hem dan op om te zeggen van... bijvoorbeeld van spring van het dak af. En dan deed hij dat gewoon. Ja, geen enkele vrees had hij. Nee, geen enkele vrees. Nee. En hoe was hij dan thuis? Ja, druk. Heel druk. Wij dachten gewoon dat hij ADHD had. En dat dachten de dokters dus ook. Maar dat was dus niet het geval. Nee, want u hebt ook nog twee andere kinderen. Twee meiden, zou ik maar zeggen. Ja, twee dochters. Ja. Hoe ging dat dan thuis onderling? Oh, dat was echt vreselijk. Want ik eigenlijk ging alle aandacht uit naar Brendan. Dus hun kon ik weinig aandacht geven. Ja. En dat was gewoon, ik denk dat voor hun nog moeilijker was als voor mij. En had hij toen ook al, want in het fragment horen we ook dat we komen zo meteen al op die situatie uit natuurlijk, maar dat het te maken had met zijn woedeaanvallen. Had hij die thuis ook al? Ja, die had hij thuis ook. Als er iets niet ging zoals hij dat wou, zal ik maar zeggen, dan plofte die gewoon. En daar hadden jullie allemaal last van? Ja, we hadden allemaal last van. Ja. Maar was het ook fysiek, zeg maar, richting jullie, richting zijn zussen, richting u? Nee, niet zozeer fysiek. Het was meer met spullen gooien. Ja, ja, ja. Hij maakte gewoon alles stuk. Uiteindelijk is besloten, want kennelijk kon dat niet langer thuis, is besloten omdat hij naar dat Heerenlo moest. Ja. We hebben een poosje een gezinstherapie gehad. Misschien dat het zou helpen, maar dat werkte ook niet. En toen ging hij dus naar Heerenlo. En hun dachten van, nou, dat kunnen wij wel aan, maar dat ging dus niet. Nee. Kunt u eens vertellen hoe dat, want u, op een gegeven moment kwam u daar en hadden ze hem dus vastgeketend, en dat gebeurde dus vaker. Hebben ze u dat ook uitgelegd, waarom dat was? Ja, omdat ze bang waren voor hem. Ze waren bang en ze konden hem gewoon niet in het gereel krijgen als hij zo'n aanval had. Ja. En dat herkende u op zich natuurlijk wel. Die aanvallen wel, ja. Ja. Maar ja, dat ze angst voor hem hadden, ja. Kijk, achteraf kan ik me wel voorstellen dat ze angst hadden. Want op dat moment dat het gebeurt, dan is hij ook niet gevaarlijk. Maar het is, ja, voor een ander is dat angstig. Ja, ja, het was een grote kerel al gelijk. Ja, ja, ja. Hij was al vrij lang, dus. Wat, u zag dat hij dus om de zoveel tijd daar werd vastgeketend. Wat deed dat met u? Het was niet om de zoveel tijd, hoor. Hij staat constant vastgeketend. Constant, oké. Okay. Ja, alleen in zijn slaapkamertje, dan was hij vrij. Maar wij hadden zoiets van, nou, het zijn dokters, psychologen, weet ik veel wat nog meer, maar die weten het beter om met zulke soort kinderen om te gaan als ik. Ja. Maar dat was dus niet het geval. Nee. En ik begreep dus, want kijk, uiteindelijk heeft Nederland dit kunnen zien vanwege die documentaire van de EO. En ik begrijp dat toch kwam uiteindelijk door iemand die daar werkt. Hè? Die zei van, dit kan niet langer zo. Ja. Dat was Iris, die werkte daar. En die kon dat ook niet meer aanzien. En die heeft de EO gebeld. En toen kwamen ze dus bij mij aan de deur van, God, wij hoorden dat uw zoon in een instelling zit. Mogen we eens een keer een filmpje maken? En dat mocht dus niet, want er mocht niemand bij hem. En toen hebben we zelf stiekem gefilmd. Ja. En die beelden, die hebben we dus allemaal gezien, inderdaad. Ja. En uiteindelijk werd dat een onderwerp. Andries Knevel, die ook met de directeur van Heerenlo sprak. Wat heeft dat allemaal losgemaakt? Er kwamen heel veel reacties, hè? Ja, heel veel. Echt heel veel. Ik denk dat de hele wereld op zijn kop stond. Want zelfs mijn schoonvader in Spanje heeft dat gezien. Ja. Dus. En had u gelijk het idee van nu gaat er wat veranderen en gaat het ten goede eigenlijk veranderen? Nee, dat denk je helemaal niet bij na. Eigenlijk. Nee, daar hebben wij niet bij nagedacht. Want uiteindelijk is hij daar weggegaan, hè, bij Heerenlo? Ja, gelukkig wel. In Sliedrecht terechtgekomen, geloof ik, hè? Ja, hij is in Sliedrecht terechtgekomen in een instelling, ASVZ. En dat gaat zo fantastisch. Wat doen ze daar anders? Ze proberen, als hij dus zo'n bui heeft, dan proberen ze hem om af te leiden met andere dingen. Dus in plaats dat hij in die bui blijft, zeggen ze van kom, we gaan voetballen of we gaan wat anders doen. En ja, ze leiden hem af en daardoor is het voor hem makkelijker om daarmee om te gaan met die buien. Ja. En hij praat ook meer, geloof ik, hè? Ja, hij voelt het nu ook wel vaak aankomen. En dan gaat hij het zonder tiezen eigen af. En dan, als het wat gezakt is, dan praat hij met de begeleiding. Ja. Het is nu 13 jaar geleden, hè, dat tv-programma werd uitgezonden. Kun je zeggen, naar omstandigheden gaat het heel goed met hem nu? Het gaat hartstikke goed met hem. Hij werkt, hij gaat op vakanties. Hij doet eigenlijk alles wat een normale jongen doet op zijn leeftijd. Hij heeft zelfs een vriendin, begreep ik. Hij heeft zelfs een vriendin, ja. Ja. En hoe is het nu met u? Ja, met mij gaat het ook heel goed nu. En toen de tijd was ik heel depressief. Omdat, ja, je moet het allemaal iedere keer weer verwerken. En nu hoor ik eigenlijk alleen maar goede dingen. Dus ja. Met mij gaat het ook stukken beter. Ja, ik zou zeggen, hou er zo. Dank dat u er even met ons over wilde praten. Petra van Inge, de moeder van Brandon dus. Over hem was 13 jaar geleden een documentaire op tv te zien die Nederland nogal schokte. Muziek nu, uit dat jaar, 2011. Hier is Adele. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. In the Deep en Adele. Nieuws via de NOS dan. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb neemt maatregelen tegen YouTuber Divayo. Die veroorzaakte vrijdagavond groot chaos in een Rotterdams winkelcentrum. Hij beloofde namelijk om een spelcomputer weg te geven. En daar kwam nogal wat volk op af. Verslaggever Jan Roelof Visser van Rijnmond. Jan Roelof, hoe groot was de chaos? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je moet je voorstellen dat na die actie om dan naar fastfoodzaken te komen voor die spelcomputer en snacks die weggegeven worden. Ja, er werd op gereageerd door honderden jongeren. Die kwamen erop af. Die stunt is op een gegeven moment afgeblazen omdat het simpelweg te druk werd. Ja, dan trekken die jongeren door dat winkelcentrum, steken vuurwerk af. Ja, je moet je voorstellen dat je echt rookwolken in het winkelcentrum ziet hangen. Mensen die rennen. Ja, daar loopt ook gewoon het winkelend publiek tussen. Want het was koopavond bij ons. Ja, die zijn bang, gaan winkels in. Daar, dan moet de ME optreden. Dus het was echt een chaos. Ja, die Vajo, ja, er schijnen dagen dat ik zijn filmpjes niet zie. Maar die maakt zogenaamde prankvideo's. Dus filmpjes waarin hij eigenlijk mensen voor de gek houdt. Abu Talib zei dat hij maatregelen neemt tegen deze jongeman. Wat zijn die maatregelen? Nee, hij zegt van dit mag gewoon nooit meer gebeuren. Dit is gewoon niet goed gegaan. En hij zegt, hij moet ook gewoon weten dat hij, als hij al zoiets wil doen, dat hij dan een vergunning moet aanvragen. Nou, hij gaat hem een last onder dwangsom opleggen. En dat is eigenlijk niets anders dan, als hij het nou nog een keer onaangekondigd doet, dan krijgt hij een forse boete. Maar, zegt hij, daar laat ik het niet bij. Hij moet ook op gesprek komen, ik ga met hem praten. En ja, als hij het blijft doen, dan kan er gewoon een gebiedsverbod in de buitenruimte voor heel Rotterdam komen. Hij zegt, ik ga het gewoon invoeren. We zien wel wat de rechter daarvan vindt. Maar dit moet gewoon nooit meer gebeuren. Nee. En ik begrijp dat je voor zoiets ook een vergunning dus moet hebben. En dat had hij ook niet. Nee, hij had het gewoon op internet opgeroepen. En zelf zei hij, ja, ik wist niet dat het zo druk zou worden. Nou, daar zegt de burgemeester in Rotterdam van, dat geloof ik gewoon niet. Hij heeft het eerder gedaan. Dat liep ook op een chaos uit. En dat had hij kunnen weten. Maar dit mag gewoon nooit meer gebeuren. En zelfs zover wil Abu Talib gaan door te zeggen, nou ja, laat de rechter maar kijken of het kan. En hij zegt, ja, dit kan ook in andere steden gebeuren. Eerder heeft hij al zo'n stunt in Den Haag gedaan. Dus ik ga ook met mijn collega's van andere grote steden in gesprek om te kijken van hoe kunnen we dit nu gewoon aanpakken, dat dit gewoon de laatste keer was. Dank voor de toelichting. Verslaggever Jan Roelof Visser was dat van Rijnmond. U luistert naar Villa. Een instelling voor jongeren met ernstig psychische problemen die wordt gerund door een ex-gevangenisdirecteur met een strafblad. Die zich ontpopt als een zorgcowboy die alle regels aan zijn laars lapt, enorme winsten maakt en jarenlang ongestoord zijn gang kan gaan. Daarover gaat het in de podcast De Wetten van Koos, gemaakt door de journalisten Jolien de Vries en Eelke van Ark van het platform Follow the Money. Een man helemaal in een pak, hij was heel galant, die een heel groot bedrijf had opgezet wat fantastisch liep. Dat was wel echt de man, hè? De man. Ik heb dus voor elkaar kunnen krijgen dat ik redelijk kan doen wat ik zelf wil. Je hebt een wet en je hebt een soort speelruimte en dat was dan de Koos speelruimte. Er zijn niet veel dossiers die mij persoonlijk hebben geraakt. Ik denk, het zal je kind maar zijn, hè, die daar in zo'n instelling terechtkomt. De Koos speelruimte. Eelke van Ark is hier, een van de makers van deze podcast. Goedemiddag. Koos is Koos Vullings. Ja, dat klopt. Hoe kwamen jullie hem op het spoor? Dat kwam eigenlijk voort uit een onderzoek waar Jolien en ik in 2019 mee zijn begonnen. Wij deden onderzoek naar een soort van cowboys in de zorg. Dus bedrijven die heel veel geld wisten te verdienen. Daar dook dit bedrijf in op. En we kregen vervolgens ook een tip over de eigenaar. Nou, en dat was zo'n wild verhaal dat we eerst dachten, dat kan bijna niet waar zijn. Wat werd erover verteld? Ja, dat was al een tip waarin werd gezegd van, nou, hij is niet wie hij lijkt te zijn. Hij heeft een strafblad, hij heeft in de bak gezeten. Hij heeft bij justitie heeft hij allerlei dingen uitgehaald vroeger in de jaren 90. Dat zijn wilde verhalen. Maar toen we op onderzoek uitgingen, toen werd het eigenlijk niet alleen bevestigd, maar kwamen zelf in een soort heel wild verhaal terecht. Want jullie zijn sowieso dus bezig met die cowboys in de zorg, zal ik het maar even zeggen. En volgens mij staat er ergens van dat dit het meest bizarre verhaal is dat je ooit bent tegengekomen. Ja, dat was het op dat moment zeker. Ja. Ook een van de meest impactrijke verhalen toen we hierover begonnen te schrijven. Ja, toen werden we benaderd door tientallen mensen. Mensen die daar behandeling hebben gehad, mensen die er hebben gewerkt, mensen die Koos kenden. Ja, en dat was eigenlijk zo'n stortvloed aan reacties, dat we ook daardoor wel wisten van, nou, we hebben hier wel iets bijzonders. Ja. Misschien moet je het gewoon toch even een paar zinnen uitleggen hoe hij dan handelde. Want wat deed hij allemaal? Nou ja, hij wist dus een zorgbedrijf op te richten. Hij deed zich voor als psychotherapeut. Hij had een zorgbedrijf waar heel veel jongeren terechtkwamen die in een crisis zaten, niet meer thuis konden wonen. Heel kwetsbaar. En hij deed zich dan voor als een soort deskundige therapeut, wat hij niet was. En ja, daar heeft hij op zichzelf al heel veel schade mee aangericht. Dus door mensen een verkeerde of geen behandeling. Of... Maar wat voor behandeling? Want ik bedoel, hij had er dus niet voor geleerd. Dus wat voor behandelingen deed hij dan met die kinderen? Nou ja, hij deed bijvoorbeeld EMDR-behandelingen. Veel mensen kennen het wel. Dat is een vorm van traumatherapie. Ja. Dat is een speciale methode. Nou, hij beweerde dat te kunnen. En hij had een eigen filosofie dat hij met omgekeerde EMDR dan allerlei problemen zou kunnen oplossen. En echt heftige problemen, hè? Want de kinderen die hier zaten, of de jongeren die hier zaten, hadden vaak een trauma, een stoornis, soms een heel verdrietig verleden. Ja, die werden alleen maar erger de afgrond ingeholpen. Dus kwetsbare mensen werden uiteindelijk helemaal niet geholpen. Hoe kwam hij aan al dat geld eigenlijk? Want ik neem aan dat het niet kwam van die patiënten die daarvoor betaalden alleen maar. Nou ja, dat geld dat wordt betaald door gemeenten en zorgverzekeraars. En nou ja, er is ook achteraf, hè, mede door ons onderzoek gebleken, dat Koos ook op grote schaal sjoemelde met dat geld. Alle zorgverzekeraars hebben aangifte tegen hem gedaan uiteindelijk. Die zijn ook onderzoek gaan doen nadat wij hierover gingen schrijven. Hij inde geld, maar hij gaf niet altijd de behandeling. Dat kwam vooral in de zak van Koos zelf terecht. Daar lijkt het wel op, ja. Het grappige is dat jullie hem ook hebben gesproken. Laten we even luisteren naar een klein stukje. Nou, dat is vaak de kunst van het leven, hè? Om wel je eigen pad, je eigen ding, je eigen opvattingen te kunnen hanteren. En het is in Nederland een beetje de kunst. Nederland is natuurlijk overregeld. Ik ben niet onbemiddeld, dus ik kan, als ik iets wil, dan kan ik dat. Maar voor de rest moet je het in Nederland redelijk op een of andere manier zien te krijgen. Hoe kan ik met die regeltjes die er zijn, een beetje schipperen, een beetje dealen. En dan alleen maar gevechten aangaan. Van ik ga alleen maar gevechten aan als ik zeker weet dat ik het kan winnen. Hij ging dus heel berekenend te werk. Ja. Ja, dat is ook wel gebleken. Hij was ook heel manipulatief, ook richting zijn medewerkers, zijn cliënten. Hij wist eigenlijk wel goed waar hij mee bezig was. Mm. En inderdaad. De vraag is natuurlijk, hoe kon hij zo ongestoord zijn gang gaan met toch allerlei toezicht en zo dat er is op dit soort zaken? Ja, dat is echt de grote vraag. Daar draait ook een belangrijk deel van onze podcast over. Hè, want het was bekend uiteindelijk bij de inspectie dat hij geen psychotherapeut was, zich wel zo voordeed. Nou, dat is strafbaar. Maar wat ook heel raar is, deze man is ook veroordeeld voor stalking geweest in 2017... Hij heeft daar in 2018 nog een tijdje voor in de bak gezeten. En ja, dan kun je eigenlijk geen verklaring van goed gedrag krijgen die je wel nodig hebt om met jongeren te werken. Die heeft hij toch gekregen. En dat is natuurlijk wel een raadsel op zich. Toen wij hierover begonnen te schrijven, hebben we dit naar buiten gebracht. Er zijn kamervragen over gesteld. Maar ook tot onze verbazing zagen we dat het Koos gewoon door kon gaan. Er was wel verscherpt toezicht ingesteld door de inspectie. Maar ja, hij kon eigenlijk gewoon nog blijven werken, contact blijven hebben ook met die kwetsbare groep. En ik neem toch aan dat je ook de inspectie gevraagd hebt van hoe kan dit? Wat zeggen ze daar? Ja, heel weinig. We hebben natuurlijk heel veel contact gehad met de inspectie voor onze verhalen. En zij zijn, waar ze moeten wel reageren is wel, maar ze zijn eigenlijk heel weinig mededeelzaam. We hebben ook gevraagd of ze voor deze podcast met ons in gesprek wilden. Dat hebben ze niet gedaan. Dus ik kan nu ook niet verklaren hoe zij hier precies bij hebben gedacht. Ja. We hebben natuurlijk wel een en ander uitgezocht. Dus we hebben wel gezien dat de inspectie met weinig mensen veel werk moet doen. Ook een soort filosofie heeft van vertrouwen in zorgverleners. Maar ja, hoe dit bij deze man zo uit de hand heeft kunnen lopen, daar hebben we geen antwoord op gekregen. Hoe is het, waar is hij nu eigenlijk? Ja, hij is inmiddels failliet. Dat is gebeurd na onze artikelen in 2022. Hij heeft dat faillissement is inmiddels helemaal afgehandeld. Zijn persoonlijke aansprakelijkheid heeft hij een soort van afgekocht bij de curator. Maar hij is niet meer actief op dit vlak, of? Hij heeft nog een bedrijf. En daar hoor je in de allerlaatste aflevering van ons podcast over. Dus die ga ik nog niet weggeven. Het is wel heel verrassend wat hij nu doet, kan ik je vertellen. Dat is een mooie cliffhanger, Elke. Dat heb je goed opgebouwd. Even in het algemeen, want hij is er één. Je zei het al, jullie zijn al veel meer bezig met die zorgcowboys. Want daar zijn er genoeg van, hè? Ja, nou ja, ik denk dat dat Koos van een extreem geval, heb ik het idee. Maar we moeten ons niet de illusie maken dat dit de enige zorgondernemer is die zo te werk kan gaan. Ja. En de vraag is natuurlijk, is er dan van geleerd met dit als voorbeeld? Ja, ja, nee dus. Nou ja, dat hadden we dus heel graag aan de inspectie willen vragen. En die hebben ons daar niet over te woord willen staan. Die wilden daarover niet met ons in gesprek. Dat is weinig transparant. Ik kan dus niet zeggen of zij ervan geleerd hebben. Mijn vermoeden is van niet. Nee. Terwijl, ik bedoel, kijk, dat hij geld verdient over de ruggen van andere mensen, dat is één. Maar ik bedoel, ook de mensen die dus heel kwetsbaar zijn, worden met onzin eigenlijk tegemoet getreden. Ja, dat heeft ook heel veel schade opgeleverd. Het zijn mensen die op jonge leeftijd dan in zo'n instelling terechtkomen. Dat zijn belangrijke jaren, tussen je 16e, 25e. Ja. En dat heeft echt ervoor gezorgd dat, we hebben tientallen cliënten ook gesproken. Een aantal van hen, ja, die zijn gewoon een heel ander pad in het leven ingegaan dan ze misschien wel hadden kunnen doen. Ja, ja. Zelfs ze hebben therapie nodig gehad om hier weer overheen te komen. Ja. Jullie gaan door met je goede werk voor Follow the Money. De podcast is nu te beluisteren, De Wetten van Koos. Te vinden op uw favoriete podcastplatform en gemaakt dus door de journalisten Jolien de Vries en Ilke van Ark. Ilke, dank voor het gesprek. Bedankt. NPO Radio 1. 1 vandaag. Was Joost de spanning voelbaar? Ja, vind ik wel. Zeker bij mezelf. Verdieping bij het nieuws. Wat zou u kunnen leveren wat een beetje sexy is? Sexy dingen. Dus. Ja. Elke dag een factcheck. Nou hoor ik dingen over professionaliteit, drones, raketten en teenslippers. Dus nu is het de vraag, is het feit of fictie? Die Houthis, zijn dat goed getrainde militairen? Nou, niet alle Houthis zijn dus even goed getraind. En het opiniepanel. We zien dat vooral bij de PVV en in mindere mate de BBB de kiezers ook niet enthousiast zijn voor de wet. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Noralie Schoenmaker is zometeen in de villa. Ze is al jarenlang onderweg met haar motor. Heeft intussen 160.000 kilometer gereden. En het eind is nog niet in zicht. Miljoenen mensen over de hele wereld volgen haar avonturen via sociale media. Zometeen dus meer. Nu is het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Een man van 62 uit Os moet 9 jaar de gevangenis in voor het misbruiken van zijn zwaar gehandicapte zus. Hij haalde de vrouw van 71 geregeld op uit de instelling waar ze zat om seks met haar te hebben. 2 andere mannen krijgen 3,5 jaar cel. En ze hadden ook seks met haar en met haar broer, of maakten daar in elk geval afspraken over. Volgens de rechter gebruikte de man zijn zus als lokkertje om in contact met andere mannen te komen. In chatrooms besprak hij allerlei mogelijkheden voor seks met zijn wilsonbekwame zus, die het verstand heeft van een kind van 1,5. Het Europees Parlement wil de Europese Commissie voor het Hof van Justitie dagen om te voorkomen dat Hongarije 10 miljard aan eurosubsidies alsnog krijgt. Het komt niet vaak voor dat de ene EU-instelling een andere EU-instelling voor de rechter daagt, zegt correspondent Kizia Hekster. En om even de vergelijking met Nederland te trekken, dat is dan een beetje alsof de Tweede Kamer naar de rechter stapt om bezwaar te maken tegen iets wat het kabinet heeft besloten. Dus ja, dat gebeurt niet vaak. De woordvoerder van het Europees Hof, die ik daarover gesproken heb, die kon zich recent van de afgelopen jaren 1 ander voorbeeld herinneren, wat uiteindelijk niet is doorgegaan. Volgens PvdA-europarlementariër Reuten heeft Hongarije de eerder ingetrokken subsidie door chantage alsnog toegezegd gekregen. De Hongaarse premier Orbán stemde vorige maand namelijk alleen in met het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne als zijn land die miljarden subsidie van de EU zou krijgen. Het kabinet mag van het Europese Hof informatie over de maanden voorafgaande aan het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne geheim houden. RTL Nieuws wilde weten welke berichten Nederland in het voorjaar van 2014 heeft gekregen over de mogelijke onveiligheid van het Oekraïnse luchtruim. Het kabinet hoeft die informatie niet te geven omdat het over de veiligheid van de internationale luchtvaart gaat, stelt het Europese Hof. Staatssecretaris Van Huffelen vindt dat de partijen aan de formatietafel over de invloed van kunstmatige intelligentie moeten spreken. Ze wil dat Nederland de plek in de kopgroep op het gebied van AI in stand houdt. De Israëlische president Herzog wil een toekomst waarin zijn land kan samenleven met de Palestijnen, zonder Hamas. Volgens hem moet Israël nieuwe manieren vinden om in gesprek te blijven met de Palestijnen. En verder zei hij dat de Palestijnen in de Gazastrook verstrikt zijn in een net van terreur, aangestuurd vanuit Iran. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb neemt maatregelen tegen de YouTuber Divayo. Zijn weggeefactie zorgde vrijdagavond voor chaos in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Bij een volgende overtreding moet Divayo een boete betalen. De burgemeester is een dossier tegen de YouTuber aan het opbouwen, zei hij tegen de regionale omroep Rijnmond. Want als hij het nog 1 keer flikt, dan kan het ook zijn dat ik hem eigenlijk een gebiedsverbod voor heel Rotterdam zou willen overwegen op te leggen om nog actief te zijn in de openbare ruimte in Rotterdam. Dus dan moet je toch goed weten dat dat ook de consequentie kan zijn. Of dat allemaal haalbaar is voor de rechter, dat moeten we allemaal zien. Maar ik wil flink van me afbijten om te laten zien, dit doe je niet. De YouTuber beloofde een spelcomputer weg te geven aan een van zijn ruim 200.000 volgers. Duizenden van hen kwamen naar het winkelcentrum en zorgden voor flinke onrust. Ze staken vuurwerk af en vielen de politie aan. Uiteindelijk moest de ME de orde herstellen. In Thailand heeft een man 50 jaar gevangenisstraf gekregen voor het beledigen van de koning en zijn familie. Het is volgens zijn advocaten de hoogste straf voor majesteitsschennis die ooit in Thailand is opgelegd. De man werd 2,5 jaar geleden opgepakt bij massale protesten in Thailand tegen de strenge wetten over majesteitsschennis. Tienduizenden mensen gingen toen de straat op. En de nu veroordeelde man zou de koning en zijn familie ook hebben beledigd op Facebook. Het weer in het noorden en westen, nog winterse buien. Op andere plaatsen is het droog en zonnig. De temperatuur varieert van 0 tot 5 graden. Vanavond trekken buien vanuit het noordwesten vaker over. En morgen begint ook weer met buien. Later op de dag is het vrijwel droog met meer zon. En dan wordt het opnieuw maximaal 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files. Je hebt vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Het oponthoud is nog een kwartier, want er stond een pechgeval, maar de weg is intussen wel weer vrij. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je ook een kwartier tijdverlies. Daar rijdt het langzaam tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West. Er komt door modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Aan je eigen zwembad hangt. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Zo tegen 16:30 doen we dat. Maar eerst ga ik praten met Noralie Schoenmaker. Zij leeft een avontuurlijk leven. Een leven waar veel mensen misschien alleen maar van dromen. Ze reist al jarenlang in haar eentje op een motor door de wereld. Heeft intussen 160.000 kilometer gereden. En miljoenen mensen over de hele wereld volgen haar via YouTube en sociale media, waar zij filmpjes plaatst. En dat doet ze onder de naam Itchy Boots. Even luisteren naar wat beelden. It is 7 o'clock in the morning and welcome back to the channel. Welcome in yet another place in Nigeria that I do not know the name of. So I have bread and rice for breakfast. It is about 430 kilometers to Abuja. I follow you? What? Je suis de Pays-Bas. De Pays-Bas. Avec la moto? Oui. Je zit ernaar te luisteren alsof het heel iemand anders is, maar je bent dit zelf. Ja, dat klopt. Ja, ik moest meer lachen om mijn Franse accent, wat echt verschrikkelijk. Ja, mijn Frans had ik eigenlijk nog een beetje moeten oppoetsen voordat ik naar West-Afrika zou gaan. Ja. Maar goed. Dat is het laatste gebied, hè, waar je avonturen hebt beleefd. Ja, ja, mijn motor staat daar ook. Ik was nu even teruggekomen voor de feestdagen, maar ik ga al snel weer terug. Hoe was het daar? Heftig. Ja, West-Afrika is wel een van de moeilijkste delen van de wereld waar ik tot nu toe ben geweest. En waarom is dat? Ja, veel verschillende redenen. Het regenseizoen wat nog heel lang doorging. Natuurlijk hele slechte wegen. Het zijn allemaal geen landen. Je gaat niet op vakantie naar Nigeria bijvoorbeeld. Dus het is niet ingericht op echt reizigers of toerisme. Dus het is erg basic. Ja, waarom wil een mens dit? Ja, ja, het avontuur, denk ik. Dat is wel, ja, West-Afrika's wat dat betreft wel, staat wel bovenaan aan de avontuurlijst. Ja. Dus dan is het avontuur, je weet dat er ook tegenslag zal zijn, maar dan is het avontuur, dat is eigenlijk leidend. Dat wint, ja. Toch, ja. En wat voor avontuur heb je allemaal meegemaakt daar? Oh, heb je even, ja, van alles. Ik weet natuurlijk nooit aan het begin van de dag wat er gaat gebeuren, maar ja, bijvoorbeeld mijn motor die op zijn kop in de rivier is gevallen in het donker, terwijl ik de Congo in probeerde te komen. dat soort dingen. Hmm. En wat doe je dan? Want dan lig je daar al... Is dat een fragment waar wij ook een fragment van hebben toevallig? Nee, oh, nee. Dat is dat is Cameroen. Dat heb ik nog niet uitgezonden. Oh, dat heb je nog niet je uitgezonden? Je hebt een primeur, nee. Oké. Okay. Oké, okay. Maar wat, hoe ga je dan... Want dan lig je daar dus in je eentje. Ja, nou, ik was zelf gelukkig niet in de rivier gevallen. Alleen mijn motor. Dat is, ja, heel veel plekken, er zijn geen bruggen. Dus als je dan een rivier moet oversteken... dan gaat dat eigenlijk altijd in een uitgeholde boomstam. En ja, daar moet die motor dan dus ook in. En dat gaat meestal goed, gelukkig. En soms dus niet goed. En nu was het ook nog eens en in het donker... en pal op de grens van Cameroen en de Congo. Dat was niet echt ideaal. Oké, ja. Maar het is allemaal gelukt, kennelijk. Ja, het komt dan toch altijd weer goed, ja. Hoeveel motoren heb je intussen versleten dan in die 160.000 kilometer? Ja, best een hoop. Een stuk of 6, denk ik. Want jij filmt dit allemaal ook, dus je valt ook wel op, denk ik. Ik denk sowieso wel, hè, met die motor. Maar je hebt ook allemaal camera's daarop gehangen. Ja, er zitten, ik heb camera's op mijn helm en op de motor. En ik vlieg ook veel met drones en... Ja. Om jezelf nog weer te filmen ook. Ja, dus ik doe dit vooral niet na. Maar je hebt op zich maar één hand nodig met rijden. Als je even niet hoeft te schakelen, zeg maar. Dus dan rijd ik met mijn ene hand en met mijn andere hand bestuur ik de drone. Die dan naast je vliegt. Ja, die dan zo een beetje over me heen vliegt, ja. Ik krijg een beetje een beeld. Als je motor rijdt, moet je ook een beetje technisch zijn. Natuurlijk, om dat ding, in ieder geval de kleine reparaties zelf te kunnen doen. Nou, het zou heel handig zijn. Alleen ben ik er wel achter gekomen, is niet echt mijn talent. Ik ben niet echt heel erg technisch. Dus ja, klein onderhoud kan ik wel. Maar ja, ik heb ook al 2 keer het blok moest opengemaakt worden. Ja, dat kan ik niet zelf. En is daar dan wel iemand te vinden die dat dan wel kan? Ja, je moet wel. Kijk, 1 keer in Liberia ging het helemaal mis. Toen kwam ik ook ergens vast te zitten in de jungle, in de modder. En toen was ook mijn hele blok naar de Filistijnen zo'n beetje. Ja, daar kon ik toen geen monteur vinden. Dus toen heeft een lokale me met een Chinees brommertje 120 kilometer of zo gesleept. Had jij met die drone ernaast. touw ertussen slepen en toen ben ik zo de grens overgegaan met de kapotte motor. En dan daar weer op een auto naar een stad om een monteur te vinden. Ja. Ja. Ja, het voordeel van dat je niet per se... als we normale mensen op vakantie gaan, zeg maar, dan weet je van nou, over 3 dagen moet ik daar en daar zijn. Dan heb ik een excursie met een kameel, ik noem maar even wat. Jij hebt gewoon een open eind eigenlijk. Je kan... Ja, ik heb niks. Er staat niks vast, er is niks gepland. Dus wat dat betreft, er kan ook van alles misgaan, want ik hoef toch nergens te zijn. Ja, ja, mooi man. Maar hoe gaat dat dan? Betaal je dat? Dat kost toch ook wel wat geld of zo? Ja, het is best een dure hobby. Maar ik verdien nu genoeg met YouTube. Oké, dus doordat al die mensen naar die filmpjes kijken. Ja. Je beleeft allerlei avonturen. Nou, dat hebben we net al gehoord. Dan kom ik op dat fragment van Cameroen. Want dat is ook even spannend. Modderig weggetje en dan dit. No, no. Ah. Oh, dat is unfortunate. Oh. Broke my windshield. No mirror. It's really hard. Lifting her now. Het is ook niet dat je het dan uitzet, hè? Dan dus de opnames, zeg maar. Gewoon door blijven filmen en praten. Ja, dat zijn eigenlijk juist de momenten waarop je gewoon door me blijft filmen, natuurlijk. Ja, want dat willen mensen ook zien, natuurlijk, dit. Ja, hoe harder ik worstel, hoe leuker het blijkbaar is om naar te kijken. Ja, maar goed, dan lig je daar dus op de kop in de modder. Ja. En hoe wordt dat opgelost? Nou, in dit geval kwam er gelukkig iemand voorbij die mij hielp. Want met de motor lag heel ongelukkig, inderdaad half op zijn kop. En het was glibberig en ik kreeg die motor niet meteen omhoog getild. En normaal gesproken, ja, als er niemand anders voorbij komt... dan zou ik alle bagage eraf halen om hem lichter te maken. En dan lukt het meestal wel. Maar nu kwam er gelukkig een man voorbij die me ook aankeek van... wat ben je aan het doen? Dat vroeg me ook af. Hoe reageren mensen dan als ze jou daar tegenkomen? Ja, nogal verbaasd. Ja, sowieso, vrouwen rijden over het algemeen zie je niet veel op brommers of motoren. Ja. Zijn bijna altijd mannen. Dus ze zijn daar al wel verbaasd over. En dan ook nog een buitenlandse vrouw alleen. En man-vrouw. Maar het is ook wel gevaarlijk toch misschien? Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het zou zijn geweest als ik een man was geweest. Dus dat verschil kan ik niet aangeven. Maar over het algemeen mensen die vinden het toch wel stoer, denk ik. Dus ik voel me daar niet echt onveilig. Nou, je hebt al heel wat reizen gemaakt. Azië, Amerika, Afrika dus nu. Veel avonturen beleefd ook. Ja. Hoe lang gaat dit nog door? Ja, zolang ik het leuk vind. Voorlopig, ik zie hem zelf nog wel een tijdje doorgaan. Dus altijd wel weer, dus nog genoeg wereld in ieder geval om nog te bekijken. Ja. Dus zolang ik het leuk vind, blijf ik doorgaan. En jij vertelde net al even iets wat je in West-Afrika hebt meegemaakt. Maar dat komt dus allemaal nog online. Ja. Want je filmt eigenlijk nooit à la minuut, zeg maar. Nou, het is natuurlijk nooit live. Dat gaat ook niet. En ik moet, ik doe al het editen zelf. Dus ik moet ook de video nog helemaal in elkaar zetten. En in West-Afrika, nou ja, de helft van de tijd, er is bijna nergens elektriciteit, laat staan internet of iets dergelijks. Dus er moet altijd een beetje een gat zijn dat ik tijd heb om dat de lucht in te krijgen. En ook voor mijn eigen veiligheid dat wel. Ja. Ik vertel nooit wanneer ik precies waar, op welk manier moment ben. Maar spreekt het zich al rond of zo? Dat ze ook weten van, dat die vrouw op die motor, daar hebben we ook wel eens over gezien. Nou ja, het kan gebeuren dat een video ergens een beetje viral gaat. En dan weten in één keer heel veel mensen van je bestaan af. Dus dan is het voor mij altijd wel fijn als ik dan al weg ben. Ja. Ja. En ik begrijp, het blijft niet bij dit allemaal, de filmpjes. Er komt ook een boek. Ja, klopt. Ik heb een boek geschreven. En ja, spannend. Ja, het komt begin juni komt het uit. En, maar dat gaat ook over jouw avonturen en je reizen. Ja, dat gaat over mijn eerste reis. Ik ben begonnen 5 jaar geleden in India. Toen heb ik daar een motor gekocht. En toen ben ik van India teruggereden naar Nederland. En dat is, daar gaat het eerste boek over. Oké, nou, bijzonder. Dat gaat er aankomen. We blijven de filmpjes zien van Itchy Boots op de sociale media. En met name ook via YouTube. En wat wordt de volgende bestemming? Ja, door naar Afrika. Dus Congo. Eerst de motor ophalen. Ja, eerst terug naar mijn motor en Congo, Angola en dan richting Oost-Afrika. We blijven je volgen, Noralie Schoenmaker. Dank voor je gesprek hier. Graag gedaan. Hoi. Yeah. Stones verrast ons vorig jaar toch met nog weer een nieuw album. En daar staat het liedje op, Angry. We gooien er nog even een prijzende spelletje uit. Ja, dat doen we. Nieuws. Nieuwsnipper. Ik kreeg al wat faxen binnen hier van... jongens, waar blijft die nieuwsnipper nou? Ja, we kwamen steeds door de lengte van gesprekken... en de interessantheid daarvan kwamen er even niet toe. Maar nu doen we er nog wel eentje voor het sluiten van de markt. U hoort weer een fragment en daar krijgt u zometeen een vraag bij. Ze hebben ook heel veel adrenaline. Ze weten dat eigenlijk al voordat we gaan. Ze weten precies wat we gaan doen. Dus die zijn enorm enthousiast, al van tevoren. Je bent nog niet doof? Doof? Nee, ik vind het wel leuk, al die aandacht. Dus het is ook iets wat aantrekt om te gaan kijken bij ze... en gewoon even te kroelen, zeg maar. Een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Over welk hondenras gaat het in dit fragment? Welke honden hoorden we hier op de achtergrond mee blaffen? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Gerard Hogeveen. Ger uit Hogeveen? Gerard Hogeveen. Gerard Hogeveen. Oké. Okay. Ja, als ik Hogeveen hoor, dan begint er mij van alles te gebeuren. Want ik ben daar ooit geboren. Gerard Hogeveen. Maar dat kan ook natuurlijk dat je zo heet. Welk ras was dit, Gerard? Ja, ik denk de Huskies. Huskies, ja, is goed. Veel sneeuw in Limburg en de Husky-vereniging heeft slee-ritjes door het bos met deze honden georganiseerd. Je hebt een Max kaartspel gewonnen, maar we hebben nog twee prijzen liggen... dus die wil ik er ook nog even uitgooien als het kan. Uit welke Russische regio komt de Husky oorspronkelijk? Oeh. Vraag 2. Daar heb ik me niet in verdiept. Maar gok een regio. Want het is koud, zonder jou. Siberië. Siberië, ja, natuurlijk, ja. Je kan dat soms ook gewoon zelf een beetje bedenken, inderdaad. Hoef je niet per se gehoord te hebben. Nee. Die werden daar vroeger door de nomaden als werkhonden gebruikt. Nomaden. Dan voor het Villa VDB keukenschot. Je bent er heel dichtbij. Het zijn mooie honden, die huskies. Maar er is toch een ander ras dat het meest voorkomt in Nederland. Welk ras is dat? Welk hondenras komt het meest voor in Nederland? Een Labrador. Is dat een gok? Dat is een gok. Nou, het is gewoon goed gegokt, man. Ja, geweldig. Dat is knap. Nou, dat vind ik allemaal heel knap. En ik ben blij dat we nog aan het eind van de rit... nog het hele prijzenpakket eruit hebben gegooid. Gerard, blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens. En dan komt dat pakket naar je toe. Met al die prijzen. Super. En ik wens je een prettige donderdag. Ja, dank u wel. Hetzelfde. From New York City en die ad-libs. En van die ad-libs naar Marcel Hartenveld op de radio is maar een kleine stap. Ja, de week is over. voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, het taboe op polyamoureus zijn. Wordt minder met de dag, liefde met meer, dat kan en mag. Maar ja, dan hoe? Want het mag dan wel een keus zijn. Maar hoe hou je het sereen met zoveel partners om je heen? Joh, de relatietherapie, dat wordt een lijpe industrie. Want alle vragen en problemen, die gaan zo keer twee of drie. Maar ploegen wij ons daardoor heen, dan ligt dat einde wel meteen. Het antwoord op het woningprobleem. Hugo de Jonge, stop de bouw. Zoek lekker een extra man of vrouw. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Brigitte heeft niets van wiskunde begrepen. Dus besluit ze 50 jaar nadien haar oude leraar weer te zien. Dat helpt wel iets, hij leert haar weer de knepen. En ze zijn zo op het niveau van zo'n 2-3 VWO. Maar haar omgeving vond het maf, hoeveel aandacht zij dit gaf. Als zij bleef brommen over sommen, haakte steeds meer vrienden af. Dat is toch best ironisch, want rekent ze eindelijk briljant. Kan ze de vrienden tellen op één hand. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats. Althans niet met Humberto. Ik geloof dat Roos er nog steeds is. Maar dat maakt niet zoveel uit. Morgen iemand anders. En zo direct op de radio Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ruim 1900 medewerkers werden gisteren ontslagen. Tenminste, dat wisten ze al. Maar dat kregen ze dan gisteren te horen bij de Nederlandse autofabriek VDL Netcar. Massa-ontslag volgt op het besluit van Duitse merk BMW. Dat maakte daar nog minis en SUV's, geloof ik. Maar het stoppen zegt 1 maart stoppen ze daarmee. Dan worden er geen auto's meer gemaakt in die fabriek in Limburg. Er zijn nog allerlei pogingen gewaagd, maar het mocht niet baten. Het blijft een klein clubje mensen werken. Zometeen bespreken we dan de gevolgen hiervan voor de regio en voor de auto-industrie in Nederland. En ik heb hier de gastenlijst voor maandag voor de villa. Dan komt trouwcorrespondent Niels Postumus langs. Gaat over taboe op sterilisatie bij mannen. Dat lijkt steeds meer te verdwijnen. Het er een knoop in leggen. Gaan we over praten. En terug naar toen, daarvoor gaan we terug naar 2013. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Easy's van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben Nationaal Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl.